वकी ने आमश से मजकूरा बाला हदीस की मानिंद रिवायत किया और कहा, बच्चे से कलम उठा लिया गया है हत्ता के अकलमंद हो जाए, और मजनून से भी हत्ता के उससे इफाका पा जाए। बयान किया कि फिर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु तकबीर कहने लगे। सुनने अबू दाऊद, हदीस नंबर 4400।